50% taniej, lub trzeci 55, lub czwarty 80, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zdarzenie autobusu z osobówką w Krakowie, poszkodowanych jest prawie 20 osób. Według prezydenta obniżka składki zdrowotnej w tym kształcie nie do zaakceptowania, mówi po spotkaniu z Andrzejem Dudą Magdalena Biejat. Krok do beatyfikacji Gaudiego, architekt Sagrady Familii, ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. 19 osób poszkodowanych w zdarzeniu autobusu miejskiego z samochodem w Krakowie. Niecałe 2 godziny temu doszło do tego wypadku. Skrzyżowanie Alei Róż i ulica Edwarda Rydza Śmigłego jest nieprzejezdne. Na miejscu pracują służby, mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Kierujący samochodem osobowym marki Toyota nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu autobusowi miejskiemu. Doszło do zderzenia. Po zderzeniu autobus odbił i uderzył w latarnię z oświetleniem drogowym, a następnie uderzył w drzewo. Wstępnie mówimy o 19 osobach poszkodowanych, w tym 4 osoby poważnie. Te osoby najbardziej poszkodowane zostały przewiezione do szpitali. Rannych przetransportował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Straż pożarna apeluje do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych o ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W pożarze niezarejestrowanego hostelu w Pszowie na Śląsku zginęło 5 osób. O szczegółach Michał Makowski. Zalecenia strażaków są proste. Sprawdźcie piecyki, instalacje gazowe i wentylację oraz zamontujcie czujkę dymu i czadu. W razie zagrożenia urządzenie nas zaalarmuje i może zapewnić nam niezbędny czas na ewakuację, mówi Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Niestety ten rok jest też wyjątkowo palny, bo rok do roku mamy wzrost aż o 80 ofiar śmiertelnych więcej w budynkach mieszkalnych niż w ubiegłym roku. To jest... Od czerwca przyszłego roku czujki będą obowiązkowe w hotelach i pensjonatach. Jednak prywatne domy są również narażone na niebezpieczeństwo. Ta jedna czujka już robi olbrzymią różnicę, a jeżeli pomnożymy tę ilość czujek na każdej kondygnacji przez liczbę mieszkań, no to naprawdę mamy tanim kosztem zabezpieczony budynek. Straż wezwana przez mieszkańców może kontrolować bezpieczeństwo pożarowe tzw. części wspólnych budynków, czyli na przykład piwnic lub klatek schodowych, ale nie ma uprawnień do sprawdzania prywatnych mieszkań. Michał Makowski, Polskie Radio. O pożarze w Pszowie będziemy mówić po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Według prezydenta obniżka składki zdrowotnej w tym kształcie jest nie do zaakceptowania, poinformowała o tym Magdalena Biejat po spotkaniu z Andrzejem Dudą. Kandydatka Lewicy na prezydenta namawiała go do zawetowania ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Konieczne jest zawetowanie tej ustawy, bo ta ustawa jest po prostu szkodliwa. Ja obiecałam wszystkim tym środowiskom, pacjentów, osób z niepełnosprawnościami, pracowników i menedżerów ochrony zdrowia, że zrobię wszystko, żeby przestać demolować ochronę zdrowia, że nie będę się nigdy godzić na to, żeby publiczna ochrona zdrowia padała ofiarą kampanii wyborczej i tego, że jeden z kandydatów musi koniecznie mieć sukces, zanim ta kampania się skończy. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 18 maja. Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego złożył do prokuratury zawiadomienie w związku z atakiem w Końskich. Doszło do tego w piątek przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej. Mówimy o zniszczeniu hali, próbach siłowego wtargnięcia do ośrodka mimo jasnych wezwań o zaprzestanie natarcia, a także o awanturach i aktach agresji ze strony ludzi PiS oraz Telewizji Republika, którzy działali ramię w ramię, napisała na X-ie Violetta Paprocka, szefowa sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Był jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy. W wieku 89 lat zmarł Mario Vargas Llosa, nagrodzony literackim Noblem w 2010 roku. Michał Nogaś, autor audycji Wszystkie książki świata w Trójce, mówi, że Peruwiańczyka interesowała przede wszystkim walka o wolność człowieka i o demokrację. Dziennikarz 5 lat temu przeprowadził z pisarzem wywiad. Sam był doskonałym przykładem tego, co się wydarza, kiedy ta walka o demokrację zostanie przegrana. Vargas Llosa, mało kto być może już o tym pamięta, kandydował w wyborach prezydenckich w Peru, w swojej ojczyźnie. Jego kontrkandydatem był Alberto Fujimori, ten, który potem wprowadził autorytarne rządy w Peru. Sławę pisarzowi przyniosły wydane w latach 60. powieści Miasto i psy, Zielony dom i Rozmowa w katedrze. A skoro o katedrze, Antoni Gaudi wejdzie do grona błogosławionych Kościoła katolickiego, ogłosił Watykan. Kataloński architekt i inżynier rozpoczął budowę Sagrady Familii w Barcelonie i został właśnie ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Antonia Gaudiego. Sagrada Familia stała się dziełem jego życia i należy do grona najsłynniejszych i najliczniej odwiedzanych kościołów świata. Gaudi miał 31 lat, gdy w 1883 roku zaczął kierować pracami przy budowie świątyni, uznając, że było to misją powierzoną mu przez Boga. Po wypadku, kiedy został potrącony przez tramwaj, Gaudi zmarł 10 czerwca 1926 roku. Budowa jest kontynuowana, a jej oficjalne otwarcie planowane jest na stulecie śmierci architekta w 2026 roku, po ponad 140 latach od rozpoczęcia. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po godzinie 16:00, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry i tenis na początek. Zaprzyjaźniony z Trójką Jan Zieliński właśnie awansował do ćwierćfinału deblowego turnieju ATP w Monachium. Stało się tak po wygranej Janka i Belga Sandera Azila z Niemcami Andreasem Misem i Janem Lenardem Struffem 6-3, 3-6, 10-3. Zostajemy przy tenisie. Jelena Rybakina nie obroni tytułu w startującym właśnie turnieju WTA w Stuttgarcie z Porsche do wygrania. Rosjanka z kazachskim paszportem musi zregenerować siły po udziale w Billie Jean King Cup, gdzie poprowadziła drużynę do wygranych z Australią i Kolumbią. Przed rokiem w Stuttgarcie ograła w półfinale Ligę Świątek, która, jak pamiętamy, zrezygnowała z gry dla naszej kadry w ostatni weekend w Radomiu w Niemczech zagra. W piłce kopanej, jak to w poniedziałek, ostatnie spotkanie kolejki w PKO Ekstraklasie i mecz o umowne 6 punktów. Ostatnia w tabeli Lechia w Gdańsku gra z przedostatnią Stalą Mielec. Trener gości Serb Iwan Dziurdziewicz doskonale zdaje sobie sprawę ze stawki spotkania. W naszej obecnej sytuacji każdy mecz jest bardzo istotny, ale szczególnie mecze, które są za drużynami, które są blisko nas i z którym w bezpośrednim starciu musimy się starać być lepsi. Na pewno w tym gronie jest Lechia, jest bardzo blisko w nas klasyfikacji, więc ten mecz jest tak samo jak dla nich i dla nas bardzo, bardzo istotny. A ten bardzo istotny mecz w Gdańsku od 19:00. Kończymy boksem. Do kraju starczą wróciła nasza reprezentacja z Pucharu Świata z Brazylii. Starczą, bo z Ameryki Południowej przywiozła worek medali. Dokładnie 11. Srebrny wywalczyła, tak jak na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, Julia Szeremeta. No cóż, nie da się wszędzie zawsze wygrywać. Na pewno to jest jakaś tam lekcja, coś do przepracowania. Wiadomo, że formy nie będę miała zawsze 100%, bo cały czas testujemy, sprawdzamy, żeby ta forma była najlepsza na igrzyskach, ale cały czas jakby progresuje się, rozwijam. Wypowiedź Julii Szeremety kończy serwis. Na kolejny sportowy zapraszam za godzinę. Do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane. Gdzie będzie więcej chmur, tam będą i burze. To na północy, zachodzie i w centrum. Dzień jest ciepły, nawet letni, z temperaturami ponad 20 stopni. Nad morzem chłodniej, na przykład na Helu 15. Autopromocja. Porozmawiajmy o ciszy. Gdzie jej szukać, jak się w nią wsłuchiwać i czy w ogóle jest ona nam potrzebna? Pewnie są tacy, którzy zadają sobie takie pytania na początku Wielkiego Tygodnia. O tym porozmawiam dziś z reporterem Filipem Springerem. Ale pretekstem do tych rozważań będzie jak zawsze reportaż. Tym razem o dźwiękach. Tym razem Katarzyna Michalak i jej opowieść o otwieraniu uszu. Na dźwięki oczywiście. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 14 kwietnia, 9 minut po godzinie 16. Ekipa popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki melduje się na stanowiskach. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Zaczynamy tydzień. Krzyk buntownika, Billy Idol.

opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Po tragedii w Pszowie rodzą się pytania, na jakich zasadach wynajmowane są miejsca noclegowe pracownikom. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem w Pszowie koło Wodzisławia Śląskiego w pożarze trzypoziomowego budynku zginęło 5 osób. Mieli wynajmować pokoje od właścicieli, jednak budynek nie był formalnie zgłoszony jako hotel pracowniczy. Przyczyny pożaru wyjaśnia prokuratura, a w Pszowie był Paweł Pawlica. To był spokojny wieczór. Osoby przebywające w budynku przy ulicy Lubomskiej odpoczywały przed kolejnym tygodniem pracy. Część z nich przygotowywała kolację. Pan Patryk, wynajmujący jeden z pokoi, przyznaje, że pożar prawdopodobnie wybuchł w kuchni i zaskoczył wszystkich. W tym momencie jak to buchło, ogień nawalnął, to zaczęło mnie, już kurtka mi paliła się. Ja wyskoczyłem z tego okna. Widziałem, jak po prostu osoba wygląda spalona. I to obok nie mieszkał. Ciężko. Nie mam nic, wszystko spłonęło. Na stołek, w majtkach i skarpetkach. 12 ewakuowanych osób znalazło schronienie w jednym z hosteli w Pszowie. Są pod opieką psychologa i miejskiego ośrodka pomocy. Akcja gaśnicza i ratownicza była dramatyczna. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, mówią świadkowie zdarzenia. Po 15 minutach, to się zajęło w ciągu 10 minut wszystko. Nie? Tu było pełno strażów. Ogień, wszystko. No tak to było, no. Nic fajnego. Wyjechałem, bo tu przez znajomych miałem, nie? No niestety, no. Ci ludzie nie żyją. No mieszkało tu parę osób, nie? No tragedia, no. To jest taki hotel robotniczy, nie? Najmocniej pożarem zostało dotknięte drugie piętro i drewniany dach. W pożarze zginęło 5 osób, to 4 mężczyzn i 1 kobieta. 2 osoby zostały ranne, jeden z mieszkańców i policjant, który ruszył na pomoc. Od wielu lat właściciel obiektu miał wynajmować pokoje. Na jakich zasadach, nie wiadomo, przyznaje Piotr Kowal, burmistrz Pszowa. Trudno powiedzieć. Tak de facto różne osoby, różnie się to przewijały. Tu ciężko powiedzieć. To nie był budynek zgłoszony jako hostel. Nie była oficjalnie prowadzona takowa działalność w tym budynku. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, tyle na dzisiaj wiemy. Po tym jak pożar został ugaszony, a pogorzelisko zabezpieczone, na miejsce dotarli prokuratorzy i biegły z zakresu pożarnictwa. Mają ustalić, co było przyczyną pożaru. Na razie śledztwo toczy się w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów, ani nie został zatrzymany, mówi prokurator Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Wiemy, że obiekt ten nie funkcjonował jako hostel. Był to raczej taki najem okazjonalny pokojów dla łącznie 18 osób w wieku między 30 a 67 lat. Udało się przesłuchać zarządcę tego budynku, syna właścicielki. O treści jego zeznań informować Państwa nie mogę. O pożarze w Pszowie jednoznacznie wypowiedział się minister spraw wewnętrznych i administracji. Szara strefa prowadzi do tragedii, mówił minister Tomasz Siemoniak. Na pewno trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Szara strefa ma to do siebie, że prędzej czy później prowadzi do tragedii, bo nie są zachowane żadne standardy. Wiadomo, że każdy obiekt hotelowy musi spełniać wymogi. To są kwestie Państwowej Straży Pożarnej, kontroli przeciwpożarowych różnych obiektów. To są kwestie Krajowej Administracji Skarbowej, która kontroluje nielegalną działalność. Od tego roku w obiektach hotelowych obowiązkowo muszą być montowane czujniki dymu i czujniki przeciwpożarowe. A tematem zajął się Paweł Pawlica. Podczas gdy większość Europy cieszy się wiosennym słońcem, w Laponii, to w Finlandii rzecz jasna, wciąż króluje śnieg i mróz. I właśnie ten zimowy krajobraz przyciąga coraz więcej turystów. Ale jeśli ktoś się wybiera do tego najbardziej na północ wysuniętego regionu Finlandii, powinien mieć się na baczności, bo choć jest pięknie, bywa niebezpiecznie. Kwiecień to tutaj szczyt sezonu turystycznego. Przyjezdni aż przebierają nogami na myśl o dalekiej wyprawie skuterem śnieżnym. Takich atrakcji tu dostatek. Jednak, jak ostrzega Risto Anunti, lokalny przewodnik z 56-letnim doświadczeniem, to nie są wycieczki krajoznawcze. Warunki są tutaj tak trudne, że nawet ja spadłem z klifu i to nie raz. Podczas jednej z wypraw zawiódł GPS. Widoczność spadła do zera. Śnieg, wiatr, pustka. Risto wpadł w przepaść. Spadłem 7 metrów. Moje sanie zawisły na krawędzi urwiska. Trzeba było 3 mężczyzn, żeby je wyciągnąć. Tymczasem liczba turystów odwiedzających najbardziej wysunięty na północ fragment Finlandii przekracza już 100 tysięcy rocznie, a firm oferujących wyprawy na skuterach przybywa. Unijne przepisy wymagają równego traktowania wszystkich, co oznacza, że każdy może otrzymać pozwolenie na organizowanie takich wycieczek. Bez wiedzy, bez doświadczenia. Widziałem kiedyś 38 skuterów śnieżnych na jednej wyprawie, wspomina Risto. Taki konwój ciągnie się na kilometr. W takich sytuacjach przewodnik z przodu nie ma pojęcia, co dzieje się z tyłu. A dziać może się właściwie wszystko. W zeszłym roku przewodniczka z zagranicy zginęła podczas wyprawy skuterowej w Rovaniemi. Uderzyła w drzewo. Również wielu turystom brakuje przygotowania. Niektórzy w trasę ruszają sami. To na szczęście mniejszość. Byłam na wyprawie, gdzie trzeba było ewakuować jednego z uczestników. Sama nigdy nie wyruszyłabym bez przewodnika. Mówi Reja Nikander, turystka z południa Finlandii. Ale nie tylko bezpieczeństwo ludzi budzi niepokój. Chodzi też o przyrodę. Zastanawiamy się, gdzie jest granica, mówi Elina Ode z Państwowej Agencji do Spraw Środowiska. Czy tundra zniesie jeszcze więcej turystów i hałasu silników? Czy dzicz pozostanie dziczą? Napływ turystów ma jeszcze jeden skutek. Mało oczywisty, gdy weźmiemy pod uwagę, że chodzi o mroźną północ. Mieszkańcy zaczynają się skarżyć na coraz wyższe opłaty mieszkaniowe. Powód? Właściciele nieruchomości stawiają na krótkotrwały najem z myślą o turystach właśnie, co winduje czynsze. Zupełnie jak w słonecznej Barcelonie, Rzymie czy Atenach. A sprawą zajął się Michał Jędrkowiak. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkanocne zakupy robię w Lidlu. Już teraz. Robot planetarny 600 W z kuponem Lidl Plus. 50 zł taniej. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 239 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Fabia z korzyścią aż do 8200 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawimy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. To już finał wyprzedaży rocznika Bike. Aż 23 tysiące złotych korzyści na modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OCAC, instalacja LPG i kredyt 50 na 50 0%. Bike. Wybór staje się prosty. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Jest już 16.30, czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. 19 osób zostało poszkodowanych w wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Nowej Hucie w Krakowie. Samochód osobowy wymusił pierwszeństwo na autobusie, który nie zdążył wyhamować i uderzył w drzewo. 4 osoby są w stanie ciężkim. Na miejscu są wszystkie służby, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Aleja Róż jest całkowicie zablokowana. W okolicy są duże utrudnienia w ruchu. O potrzebie nałożenia kolejnych sankcji na Rosję rozmawiali w Luksemburgu szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej. Podczas spotkania mowa była o ostatnich atakach na Ukrainę. Wczoraj 2 rosyjskie rakiety spadły na miasto Sumy. Zginęły 34 osoby. Ponad tydzień temu w ataku na Krzywy Róg zginęło 20 osób. Donald Trump złożył pozew przeciwko stacji telewizyjnej CBS News i jej właścicielowi firmie Paramount. Prezydent Stanów Zjednoczonych domaga się surowych kar za, w jego opinii, nieuczciwe informowanie o działaniach prezydenckiej administracji. Podkreślił, że czarę goryczy przelały programy z weekendu, w których CBS News miała w nieuczciwy sposób przedstawiać poglądy Trumpa na wojnę Rosji z Ukrainą oraz na politykę jego administracji wobec Grenlandii. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz w Trójce ekonomia. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Nadal nie wiadomo, czy Skarb Państwa zapłaci odszkodowania za zaniedbania instytucji publicznych w związku z aferą Amber Gold. Dziś sąd apelacyjny w Warszawie po raz kolejny odroczył rozprawę. Odszkodowania od państwa domaga się ponad 200 osób. Do końca roku spółka CPK ogłosi nowe przetargi o wartości 30 miliardów złotych. Będą one dotyczyły m.in. budowy terminala lotniczego niska i sieci dróg wokół niego oraz linii kolejowej Warszawa-Łódź. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów świętuje swoje 35-lecie. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat prezes UOKiK-u wydał blisko 5 tysięcy decyzji. Wszystkie, nawet te z obszaru ochrony konkurencji, ostatecznie służą konsumentom, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Jubileusz naszego urzędu to historia ważnych zmian i decyzji, które wprowadziliśmy przede wszystkim dla bezpieczeństwa i wzmocnienia pozycji konsumentów oraz chronienia uczciwej konkurencji w gospodarce rynkowej. Jedną z ostatnich spraw, jaką zajmuje się UOKiK, jest badanie obecności toksycznych substancji w ubraniach, obuwiu i dodatkach kupowanych przez platformy chińskie. Z raportu Federacji Konsumentów wynika, że znalazły się w nich metale ciężkie. Ministerstwo Finansów tymczasem już po raz kolejny ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod urzędy skarbowe. W okresie rozliczeń podatkowych oszuści częściej niż zwykle wysyłają fałszywe wiadomości, próbując wyłudzić dane albo nakłonić do wykonania płatności. Tymczasem ani pracownicy ministerstwa, ani pracownicy urzędów skarbowych nie wysyłają takich wiadomości i nie wykonują tego typu telefonów. Dolar dziś po południu bardzo tani, kosztuje 3,77 zł, a euro 4,27. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, duże głównie wieczorem na północy oraz zachodzie. Tam przelotne opady deszczu i burze. 6 stopni nad morzem i w górach, 11 na zachodzie Polski. Letnia burza przeszła obok nas, a ja widzę. ziemię, zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to, co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń, republika, o to, czego pragnę, republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończy się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwać twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń, republika, o to, czego pragnę, republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń, republika, o to, czego pragnę, republiką, republiką moich marzeń bądź. Jesteśmy w szczytowym okresie pylenia brzozy i pyli też topola. Państwo się skarżą na zatkane nosy, na drapanie w gardle, na swędzenie skóry. No jakieś straszne te objawy zgłaszają państwo, więc w studiu ze mną alergolożka, pani doktor Kaja Pulik. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Pani doktor, na alergię podobno cierpi co trzecia osoba na świecie. I oczywiście wiemy, czym jest alergia, ale gdyby pani zechciała powiedzieć, czy to jest to samo, co uczulenie? To nie jest to samo, co uczulenie. Alergia to jest choroba, a uczulenie to jest to, co wychodzi nam w testach. Dlatego nie testujmy się sami. I jak najbardziej tu zgodzę się z panią redaktor, że alergia dotyczy 1/3 osób na świecie. To jest epidemia. Stale rośnie. Mówimy tutaj oczywiście o alergicznym nieżycie nosa. On może współwystępować z objawami spojówkowymi, czyli mamy tutaj zaczerwienione, swędzące, łzawiące oczy. Może występować sam, czyli mamy tutaj albo wodnisty katar, albo blokadę nosa. Może też towarzyszyć astma alergiczna. Czy można się pomylić w sprawie objawów? Czy to, co nas drapie w gardle, to jest przeziębienie, czy to jest alergia? Czy to łatwo zobaczyć? Niestety można się pomylić, jak najbardziej. Oczywiście objawy alergiczne często mylimy z objawami infekcyjnymi. Jeżeli chodzi o astmę, to tutaj naszą uwagę może zwrócić kaszel napadowy w nocy, nad ranem, budzący nas ze snu. Kaszel, który występuje, on jest najczęściej suchy, występuje po wysiłku, po ekspozycji na alergen, czyli po tym, jak wyjdziemy na dwór, kiedy pyli właśnie ta brzoza, i związane to jest również właśnie z tym, z tą ciężkością oddychania. Jak najbardziej tak. O, to bardzo dobrze, że pani o tym wspomniała, bo jeśli ktoś by się chciał sam diagnozować, to żeby po pierwsze wiedział, żeby tego nie robić, ale po drugie, żeby te objawy skłoniły go do pójścia do lekarza. A proszę powiedzieć, pani doktor, czy na wszystko się można uczulić? Bo my mówimy teraz, okej, że pyli brzoza, pyli topola, że kurz jest często alergenem, ale czy możemy się uczulić na wszystko? Jest taka teoria, że uczula potencjalnie nas absolutnie wszystko na świecie. Są rzeczy, które uczulają mniej, jak na przykład tytan, i dlatego właśnie hypoalergiczne protezy zawierają go w przeważającej ilości. Natomiast rzeczywiście dużo rzeczy uczula, kontaktowo, wziewnie, pokarmowo. Natomiast też muszę tutaj zaznaczyć, że nie dajmy się zwariować. Te najczęstsze przyczyny, one są właściwie te same, one się będą troszeczkę zmieniały w zależności od tego, ile czego będziemy stosowali jako Polska, jako my Polacy, na przykład w kosmetykach, bo im więcej substancji potencjalnie alergizującej stosujemy, tym więcej tej alergii my, lekarze, widzimy. Natomiast one są raczej, ta na przykład wielka dziewiątka pokarmów jest w miarę stała. Ta wielka dziewiątka, to co w niej jest? Tam jest mleko, jajo, pszenica, ryby, owoce morza, soja, ostatnio też sezam. Więc jak najbardziej, chyba którąś pominęłam. Orzechy? Ale to, orzechy, orzeszki ziemne, tak. Orzechy, orzeszki ziemne, czyli mamy całą dziewiątkę. To jest dziewiątka wymyślona na potrzeby Amerykanów. Oni bardzo lubią taką klasyfikację. W Polsce to podium będzie wyglądało nieco inaczej, w zależności też od grupy wiekowej. I to nie jest epidemiologia polska, ale to się też, my to też widzimy, my, to się też zgadza. Tak. Pani doktor, czy my możemy się uczulić na coś, czy możemy mieć alergię w dorosłości, czyli nie mieliśmy nigdy i nagle bum i mamy. Oczywiście, alergię można mieć absolutnie w każdym wieku. Tutaj, jak to? Oczywiście, jeżeli chodzi o alergię na przykład wziewną, mamy do czynienia z historiami, zupełnie czasami my nawet nie wiemy, dlaczego ta alergia wystąpiła, ale czasami możemy się domyślić, na przykład wystąpiła konkretna infekcja, która predysponuje do alergii. Ktoś się przeprowadził ze wsi, gdzie jest mniej alergii, do większego miasta. To zanieczyszczenie powietrza powoduje, że zapalenie jest właśnie typu alergicznego, ma swoją przewagę w organizmie i zaczynamy chorować. Ktoś nabywa kota i nie wiedział, że ma taką predyspozycję, zaczyna chorować nie dość, że na alergię na kota, to jeszcze alergię na pyłki, bo kot jest takim triggerem też innych alergii. Czyli nasz układ odpornościowy do końca życia nie działa tak samo przez cały ten czas, czyli może sobie wymyślić, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, że na jakąś substancję będzie reagował jak na truciznę, tak? Bo oczywiście, to jest alergia. Oczywiście, że a czy tak. My możemy cokolwiek zrobić, żeby się ustrzec przed taką reakcją naszego własnego układu odpornościowego? Ustrzec nie. Ja zawsze rozmawiam o zmniejszaniu i zwiększaniu ryzyka. Jeśli chodzi o zmniejszanie tego ryzyka, to jest teraz taka moda, ale to nie jest tylko moda. Tam jest nawet nie ziarno prawdy. Musimy prowadzić przeciwzapalny tryb życia. Sport, dieta śródziemnomorska, bogata w owoce, warzywa, bogata w ryby, tłuste, w omega-3. Jeżeli nie dostarczamy tych ryb 1-2 razy w tygodniu, to suplementujmy tą omegę, ten tran. Polska jest dosyć nisko, jeśli chodzi o procent ludzi, którzy suplementują tą omegę na tle Europy, a zwłaszcza Skandynawii. A powinniśmy, bo Skandynawowie jedzą te ryby, a jeszcze do tego suplementują sobie tą omegę. Witamina D, jak najbardziej tak. Więc tutaj może nie ulegajmy tym modom bardzo chętnie bym o tym powiedziała, jeśli mogę. Proszę bardzo. Nie ulegajmy modom, bo to jest oszustwo, szarlataneria, na badanie całego mikrobiomu. To są instytuty, nie chcę tu wymieniać nazwy, wiadomo. Natomiast nie badajmy się za 2, 3, 4 tysiące, jakie mamy bakterie, jakie mamy mikrocząsteczki w organizmie, żeby na przykład dostać probiotyk. My, lekarze, nie przepisujemy probiotyków tylko dlatego, że one jeszcze nie mają super prasy. Natomiast czekamy na silne rekomendacje. Ale ja mogę powiedzieć już teraz, uniknijmy tego rodzaju badań i proszę brać probiotyk. Ja to nam nawet nie zaszkodzi. Ja powiem nawet który. Mhm. Który nie zaszkodzi. Ominiemy po prostu tą szarlatanerię, która po prostu się rozprzestrzenia z prędkością światła i będziemy brali ten probiotyk, który oni również zalecają. Bo oni mówią, że to jest ich, no muszą mieć jakiś rodzaj terapii. Tak? Czyli nie wydamy 2-4 tysięcy, a i tak zrobimy dobrze naszej florze jelitowej. Dobrze, tak? Albo nie zaszkodzimy. Okej. Okay. A czy takie naturalne probiotyki, jak na przykład ogórki kiszone, oczywiście, których jestem absolutną fanką. Oczywiście. Możemy jeść. Oczywiście. I to nam też wzmocni odporność. Oczywiście. Kimchi, jakieś kiszone buraki, wszystko, co zawiera dużo dobrych bakterii. Alergia nie lubi bardzo dobrego mikrobiomu jelitowego. Nie jest to jeszcze taka idealna korelacja, żebyśmy to mogli udowodnić znowu, natomiast rzeczywiście musimy dbać o nasze bakterie jelitowe. I tu nie chodzi tylko o suplementację, ale bardzo bogatą dietę. Dobrze, a proszę powiedzieć w takim razie, jak odczulić alergię na głupotę? Czy też dieta zadziała? No, dieta może tu nie zadziałać. No i teraz pytanie, unikać, czy mała dawka odczulająca codziennie? No to już tutaj pozostawiam pani redaktor i słuchaczom. To ja państwa pytam w takim razie, jak się odczulać? Czy ta mała dawka, czy całkowite unikanie? Co państwo wybierają? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać, a za rozmowę dziękuję alergolożce dr Kai Pulik. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Mam prośbę do słuchaczy. Potrzebuję mrówkojada, bo mam inwazję mrówek w domu. Czy jest jakiś humanitarny sposób, aby odstraszyć mrówki? Bardzo szanuję mrówki, ale nie znoszę, gdy chodzą mi po stole brudnymi nogami, gdyby chociaż umyły nogi. Proszę państwa, jest wezwanie. Mam nadzieję, że słuchaczka będzie mogła liczyć na państwa podpowiedzi, jak humanitarnie poprosić mrówki o wyprowadzkę z domu do jakiegoś innego lokalu, najlepiej niezamieszkanego przez dwunożnych. Proszę zadzwonić i pomóc w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Daniel oczywiście czeka na państwa telefony. A teraz przed nami mały jubileusz, bo proszę państwa, 14 kwietnia, równo 25 lat temu, norweski zespół AHA wydał 6. studyjny album. Ten album nazywa się Minor Earth Major Sky i Summer Moved On, która teraz przed nami, to jest właśnie utwór z tej płyty. Summer moved on, and the way it goes, you can't tag along. Honey moved out, and the way it went leaves no doubt. Nie do uwierzenia, że ten utwór ma aż 25 lat. Najlepszą metodą na mrówki są pająki. Od kiedy nie zabijam pająków, to mrówki się wyprowadziły. Gotta reach deep to find what's to say.